los naszych rodzin i każdego z nas. Konstytucja dla nauki. Pewna przyszłość. Szczegóły na konstytucjadlanauki.gov.pl. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, czwartek 11 października, minęła 20. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Znamy skład Polaków na mecz z Portugalią. Na stadionie w Chorzowie jest nasz reporter, za chwilę szczegóły. Biznesmeni piszą do premiera i skarżą się, że nie chcą euro. List podpisali przedsiębiorcy z kilku organizacji. A na koniec prawie 20 godzin w powietrzu. Cały czas trwa najdłuższy lot komercyjny. Jest skład Polaków na mecz z Portugalią. Spotkanie rusza za niecałych 45 minut. Łączymy się z naszym dziennikarzem sportowym Janem Kałuckim. Witaj. Dobry wieczór. Janku, kogo zobaczymy w wyjściowej jedenastce? W bramce będzie Łukasz Fabiański, w linii obrony Bartosz Bereszyński, Kamil Glik, Artur Jędrzejczyk i Jan Bednarek. To właśnie ten zawodnik zagra obok Kamila Glika w środku obrony. W linii pomocy Piotr Zieliński, Mateusz Klich, Grzegorz Krychowiak i Rafał Kurzawa, a w ataku Robert Lewandowski i Krzysztof Piątek. Krzysztof Piątek, kibice właśnie oczekiwali, że zawodnik Genoi wyjdzie w podstawowym składzie obok Roberta Lewandowskiego, który dziś zagra po raz setny z orzełkiem na piersi. Jerzy Brzęczek zrezygnował więc z dwóch etatowych skrzydłowych. Nie ma ani Kamila Grosickiego, ani Jakuba Błaszczykowskiego. Stadion Śląski w Chorzowie powoli się wypełnia. Biletów na to spotkanie nie było od bardzo, bardzo długo. Kilka lat temu kibice walczyli o to, żeby o te wejściówki, żeby chociażby zobaczyć Cristiano Ronaldo. Dzisiaj Ronaldo nie ma, ale z tego co widzę, fani nie są jakoś specjalnie zawiedzeni, ponieważ zobaczą swoich ulubieńców. Pierwszy gwizdek o 20:45. To ze stadionu w Chorzowie Jan Kałucki, a powtórzmy początek spotkania o 20:45, z kolei już chwilę po 21:00 wynik tego meczu w Sporcie Trójki. A w serwisie zmieniamy teraz temat. Prokuratura będzie wyjaśniać, jak doszło do śmierci dwulatka na posesji w gminie Janów Podlaski w Lubelskiem. Dziecko zmarło po tym, jak wypadło z kabiny pracującej koparki. Jak podała prokuratura, na miejsce pojechał prokurator. Zarządzona zostanie sekcja zwłok. Śledczy będą ustalać, czy opieka nad dzieckiem była właściwa. O zostawienie złotego apelują do premiera biznesmeni z Towarzystwa Gospodarczego Izby Polskich Przedsiębiorców oraz Rady Gospodarczej Strefy Wolnego Słowa. W liście do Mateusza Morawieckiego piszą, że rodzima waluta jest fundamentem polskiej gospodarki, a biznes nie chce euro. O tym apelu więcej opowie nasz reporter Michał Fabisiak. List, jak tłumaczą jego autorzy, powstał, aby zdementować pojawiające się od pewnego czasu w przestrzeni publicznej informacje o tym, że polscy przedsiębiorcy chcą wprowadzenia euro. W piśmie wysłanym do szefa rządu stwierdzają, że złoto jest jednym z symboli polskiej niepodległości i przytaczają argumenty przemawiające za zachowaniem tej waluty. Pomógł polskiej gospodarce przejść suchą nogą przez zawieruchę światowego kryzysu finansowego. Państwa naszego regionu, które przystąpiły do obszaru wspólnej waluty, nie rozwijają się obecnie szybciej niż nasza ojczyzna. Wiele statystyk potwierdza raczej przeciwną tezę. Tłumaczył jeden z nadawców listu, prezes Rady Gospodarczej Strefy Wolnego Słowa Piotr Hoffman. Autorzy pisma sprzeciwiają się tezie, że euro poprawi pozycję konkurencyjną polskich firm i przysłuży się ogólnemu rozwojowi naszej gospodarki. Michał Fabisiak, Polskie Radio. A w temacie pieniędzy jeszcze zastrzyk gotówki dla czterech świętokrzyskich szpitali. Placówki dostały w sumie 1,5 miliona złotych od Ministerstwa Zdrowia. Wsparcie ma wojewódzki szpital zespolony w Kielcach oraz szpitale powiatowe w Starachowicach, Skarżysku Kamiennej i Sandomierzu. Co jest między innymi do kupienia za te pieniądze, o tym wiceminister zdrowia Sławomir Gadomski. Doposażenie szpitalnych oddziałów ratunkowych w aparaturę dla dzieci. Aparaturę, która będzie miała odpowiednią specyfikację, będzie dostosowana do rozmiarów dziecka, będzie dostosowana do pewnej specyfiki diagnostyki. A w sumie w całym kraju na nowy sprzęt dla szpitalnych oddziałów ratunkowych podpisano umowy z ponad 90 placówkami. Dostaną one łącznie 36 milionów złotych. 9 godzin trwa już najdłuższy komercyjny lot na świecie. To połączenie z Singapuru do Nowego Jorku i podróż potrwa jeszcze 10 godzin. Pasażerowie lecą Airbusem A350-900. To szczególna maszyna, opowiada Eryk Kłopotowski, ekspert rynku lotniczego. My tak naprawdę będziemy się uczyć bardzo dużo na podstawie tego lotu. Zobaczymy, jak się sprawdza taki samolot w praktyce. To jest samolot, który 10% więcej paliwa może zabrać na pokład niż podobnej wielkości samoloty. Spala 25% mniej paliwa. To jest olbrzymi krok w lataniu, zwłaszcza, że ostatnie najdłuższe loty to było 17,5 godziny. No i jak wytrzymać tak długie loty? Przede wszystkim przed taką podróżą trzeba dobrze wypocząć, radzi dr Anna Nowak z Centrum Terapii Dialog.

Tried, nagranie Bad Bad Not Good wspólnie z Little Dragon. I idąc tropem tego wspaniałego głosu wokalistki Little Dragon, teraz nagranie zespołu oryginalne Lover Chanting, nowość. jest Little Dragon, nagranie Love Chanting, jednocześnie tytułowe nagranie z nadchodzącej epki zespołu, 9 listopada. To jest data, Ninja Tune to jest wytwórnia. Yukimi Nagano to jest wokalistka Little Dragon. Ten głos prowadził nas przez dwa utwory. Pora na zmianę. To teraz lądujemy w Polsce, bo już kilkanaście dni temu, tak mogę powiedzieć, Bowska wydała swoją nową płytę Kęsy. To jest album o pożądaniu, o miłości i o tańcu też, bo trudno usiedzieć spokojnie. Zabłądziłam w lokalu, dziki tłum przygniata. Za barem polewają drogie alkohole o zapachu szczęścia i bogactwa. Nie wiem, rzadko bywam na salonach miasta. Ty na to nabierasz się, próbujesz nabrać i mnie w bąbelkach ulatnia się powaga. Chwilowy stan przyjemności, parkietowe relacje, gdzie tańczymy, jakby to miał być nasz ostatni raz. Ostatni raz. Tańcz, tańcz, tańcz, tańcz. Tańcz, tańcz, tańcz, tańcz. Tańcz, tańcz, tańcz, tańcz. Do rana. Próbujesz zwieść mnie. Ja udaję, że się daję, ale wietrze, po prostu miła jestem. Znam współrzędne uniesienia bez ekscytacji i lubię w tańcu zapominać się na chwilę. Żyję w generacji szybkiej satysfakcji, gdzie smutek to nienaturalny stan bez akceptacji dla bólu, słabości, cierpienia, dla łez. Bez cukru, soli, smutno mi jest. Bez cukru, soli, soli, smutno mi jest. Tańcz, tańcz, tańcz, tańcz. Tańcz, tańcz, tańcz, tańcz. Tańcz, tańcz, tańcz, tańcz. Do rana. Tańcz, tańcz, tańcz, tańcz. Tańcz, tańcz, tańcz, tańcz. Tańcz, tańcz, tańcz, tańcz. Do rana. Nagranie bez cukru z najnowszej płyty Bowskiej, płyta Kęsy, październik tego roku i znowu Magda wydała płytę sama, na własnych zasadach. Oczywiście w dystrybucji już pomagają specjaliści. Mam nadzieję, że będzie można o tej płycie pogadać na antenie. To przyszłość, a teraz przeszłość. Tam, gdzie stawiam prawą nogę, robię ogień. Tam, gdzie lewy palec wtykam, bomba tyka. Nic nie muszę, wszystko mogę, robię ogień. Mogę wszystko, wszystko mogę, ogień robię. Głowa nabita, myśli jak naboje. Nie patrzę, a widzę, biegnę, chociaż stoję. Głowa mi płonie i płoną mi dłonie. Słowo może więcej niż pistolet. Nie zgasicie tego ognia, który płonie w mojej głowie. Mój karabin o tym śpiewa, mój karabin wam to powie. Nic nie temu, że wszystko mogę. Robię ogień. Mogę wszystko, wszystko mogę. Ogień robię. Głowa nabita, myśli jak naboje. Nie patrzę, a widzę. Biegnę, chociaż stoję. Głowa mi płonie i płoną mi dłonie. Słowo może więcej niż pistolet. Głowa nabita, myśli jak naboje. Nie patrzę, a widzę. Biegnę, chociaż stoję. Głowa mi płonie i płoną mi dłonie. Nic już nie muszę i już się nie boję. Słowa jak pociski, sama przeciw wszystkim. Głowa nabita, myśli jak naboje. Nie patrzę, a widzę. Biegnę, chociaż stoję. Głowa mi płonie i płoną mi dłonie. Słowo może więcej niż pistolet. Głowa nabita, myśli jak naboje. Nie patrzę, a widzę. Biegnę, chociaż stoję. Głowa mi płonie i płoną mi dłonie. Nic już nie muszę i już się nie boję. Przeszłość wyłącznie w znaczeniu piosenka nieco starsza od Bowskiej, ale to nie oznacza, że zdezaktualizowana. The water, but I can't make them drinking. This weed got me thinking how we in low tide, but the ship's still sinking. Don't wanna be alone when your skin start wrinkling. You got a plan for the future. Live a little different than the average nigga used to. Every day for me, first. first of month for adult fiends. Difference is I ain't running rounds that left flat streets. To druga już dzisiaj, drugie dzisiaj odwiedziny na płycie z remiksami Relaxera, płyty Old J. Tu Old J i Danny Brown, no i oczywiście wersja, która nie jest wersją oryginalną, dokładnie nazywa się Alchemist X Truco Version. To przed nami kontynuacja ścieżki elektronicznej, choć tym razem słowa nie będą ważne i nie będą wybijały się na pierwszy plan. Odpowiedzialny za tę muzykę jest James Welsh, no plus oczywiście wszystko podkręca głos pani deklarującej, że już naprawdę jest bardzo wysoko. Pewnie dlatego, że unosi się nad ziemią tańcząc. Utrzymujemy ten nastrój, chociaż zmieniamy autora muzyki, Nicolas Jaar jako AAL. Thank you. Z Jar pod szyldem AAL, czyli Against All Logic, płyta, która ukazała się w tym roku. Jeżeli ktoś jej jeszcze nie odkrył, to no, moim zdaniem obowiązkowa pozycja tego właśnie roku. 2012-2017. Takie liczby można znaleźć, czy też takie cyfry można znaleźć na okładce. Dużo więcej dobra. To jedno nagranie nie oddaje tego, co można znaleźć na całej płycie. Przyrzekam. Przyrzekam i w ogóle nie składam rąk w żadnym geście, który by odwoływał to przyrzeczenie. To teraz wylądowaliśmy w Polsce. Thank you. Warto wracać do płyty Tircach, warto naprawdę, tak jak i do Nafty. Tak się składa, że akurat to dwie płyty, które no w różnym czasie, ale w przeszłości niedalekiej były płytami tygodnia w programie alternatywnym. Nafta i Tircach to zestawienie, które pojawiło się przed chwilą. Jeszcze czeka jeden artysta, który pojawi się w finale dzisiejszego spotkania, dzisiejszego programu alternatywnego. Wcześniej jednak słowo przypomnienia. Już w najbliższą sobotę po godzinie 13 Paweł Sołtys będzie naszym gościem w Radiowym Domu Kultury, więc gdyby ktoś chciał zadać jakieś pytania i uzyskać odpowiedzi przede wszystkim i na przykład lubi to robić w radiu lub lubi pomagać w ten sposób tworzyć audycję radiową, to zachęcam do kontaktu. Wszelkie namiary na nas na stronie polskieradio.pl/trójka. Tam także można znaleźć zakładkę audycje, program alternatywny, spis wszystkich utworów, które są wykorzystywane w tej audycji, dostępny od ręki. Także na Facebooku, gdzie PS gra. No i napisy końcowe, zanim przedstawię pana, który nasze spotkanie dzisiejsze kończy. Agnieszka Szydłowska to ja, Bartek Gil to Bartek Gil. Audycję zrealizowała Katarzyna First-Wojtkowska. A na zakończenie pojawi się jedyny taki, inspirujący wielu innych artystów, także w Polsce. Myślę, że to się całkiem niedługo na naszej antenie wyjawi i objawi. Nils Fram. Dziękuję bardzo i do usłyszenia.